बहुत सही तोरी गारी सावरिया अपना सहोगी बहुत सही तोरी गारी अरे सावरिया अरे अरे गारी अरे गारी अरे सावरिया अरे सावरिया अरे सावरिया तोरी गारी बहुत सही तोरी गारी सावरिया जाय कहोगी कहोगी Sorry.